سنني بعد كمحمد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم تكيا سلام تنويت محمد صلى الله عليه وسلم تنمحمد الله سبحانه وتعالى kutukusanya tena kwa mara nyingine na ndugu zetu waislamu tulaba aljamia wanafunzi wa chuo kikuu cha UDOM na wengineo katika alhadirin katika semina hii ya nane fadla katika hili ni za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa awamu hii mimi nimekichagua kitabu sala kilichopo ndani ya kitabu Manhajus Salikin, kitabu sala kilichopo ndani ya kitabu Manhajus Salikin cha mwanazuoni al-Allama al-Fahama Abdurrahman Nasir al-Saadi rahimahullahu ta'ala, Sheikh wa Sheikh al-Uthaymeen na al-Imam al-Fawzan na wengineo katika ahlul ilm, ndicho ambacho tutakisoma katika fursa hii biidhnillahi al-karim. Qala al-shaykh rahimahullahu ta'ala kitabu salah, kitabu imetokamana na neno al-katbu, nayo ina maana al-jam'u, kukusanya, na kimeitwa kitabu sala kwa sababu ndani yake kuna mkusanyo wa mambo kadha wa kadha yanayohusu sala. Miongoni mwayo ni shurutu sala ambazo tutazisoma katika kitabu hiki, kitabu sala. Kadhalika miongoni mwayo ambayo tutayasoma biidhnillahi alkarim ni aina za sala, nguzo za sala na masala kama hayo biidhnillah alwadud. Na neno sala kilugha huwa na maana ya addua. Sala kilugha ina maana ya addua, dua. Na dalili juu ya hilo, Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake alayhi salatu wassalam, خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. وصلي عليهم معنى yake nawaombe dua, wasalli alaihim, chukua kutoka katika mali zao zaka ambazo utawataharisha kwazo au ambazo zitawataharisha na zitawatakasa, na waswalii Muhammad, kwa maana na waombee dua Muhammad, inna salataka, kwani dua yako kwao sakanul lahum, nitulizo la nafsi zao, hufurahika pale wewe utakapokuwa unawaombea dua. Wasalli alaihim, na waombee dua, ud'u lahum. Wa shar'a, na tukisema sala kisharia wanasema ulama at-ta'abbudu lillahi ta'ala, ni mja kujiabudisha kwa Allah tabaraka wa ta'ala, kwa maana ya kuingia ibadani, bi aqwalin, kwa maneno, wa af'alin ma'luma, na matendo ambayo yanafahamika yanaeleweka, maneno maalumu na matendo maalumu. Si kila maneno, kuna maneno maalumu. Si kila matendo, kuna matendo maalum. Muftatahatin bitakbir, kadhalika matendo hayo na maneno hayo yanaanzwa kwa takbira, kwa takbira. Kadhalika muftatamatin bitaslim, yanahitimishwa matendo hayo na maneno hayo kwa kutoa salamu. Na sala hii ilikuwa ni sharia kwa nyumati zilizopita. Nyumati zilizopita swala kwao lilikuwa ni jambo mashrua. Japokuwa swala zao hazikuwa zikifanana na swala zetu, wala nyakati zao hazikuwa zikifanana na nyakati zetu, wala haikuwa haia yao na namna yao ya kuiendea swala haikuwa sawa na haia yetu katika kuiendea swala. Swala ilifaradhishwa katika usiku wa Al-Mi'raj. Ilifaradhishwa katika usiku wa Al-Mi'raj pale alipopaishwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka katika msikiti wa Baitul Maqdis kwenda juu ya mbingu. Pale alipopaishwa na kuinuliwa Bwana Mtume alayhi salatu wasallam, na tukio hilo lilikuwa kabla ya kufanya hijra kwake kwa miaka mitatu. Kabla ya kufanya hijra kutoka Makka kuelekea Madina kwa miaka mitatu. Na ilifaradhishwa mwanzoni swala raka mbili mbili. Ilifaradhishwa swala raka mbili mbili mwanzoni kabisa. Fil hadar wa safar. Kiwa mtu yuko safarini, kadhalika akiwa mtu yupo katika makazi yake. Kisha ikaachwa swala ya safari katika idadi na rakaa zile zile mbili mbili, na ikaongezwa swala ya mkazi wa mji. Ikaongezwa idadi ya swala ya mkazi wa mji. Kwa hiyo ikawa salatu dhuhri rakaa nne, na al-asri rakaa nne, na al-isha rakaa nne, na salatu al-fajr ikabaki katika rakaa mbili, kwa sababu kisomo chake ni kirefu kuliko kisomo cha swala zote. Na kadhalika ikabakishwa salatu al-maghrib rakaa tatu, kwa sababu salatu al-maghrib ni witri ya sala ambazo huswaliwa katika nyakati za mchana. Witri ya sala za mchana ni salatu al-maghrib, ikabakishwa katika rakaa tatu. Hayo ameyasema al-Allama al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi. Na sala imefaradhishwa na imewekwa kisharia katika kitabu na sunna. Ama katika kitabu ni aya ambayo wengi wenu mnaifahamu, aya ya 103 katika suratul Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna salata kanat 'ala almu'minina kitaban mawquta. Hakika sala kwa waislamu ni faradhi iliyowekewa muda maalum. Inna salata hakika ya sala, kanat ala almu'minin, imekuwa kwa waislamu kitaban mawquta, ni faradhi iliyoekewa wakati na muda maalum. Ama katika sunna ni hadithi muttafaqun alayhi, hadithi ya Abdullah ibn Abbas mtume alayhi salatu wassalam alipomtuma Muadh ibn Jabal kuelekea Yemen, katika aliyomwambia wa a'limhum, na ukifika Yemen wajuze watu wa huko, anna Allah aftaradha alayhim khamsa salawatin, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewafaradhishia swala tano, fi kulli yawmin wa layla, katika kila wakati wa mchana na wakati wote wa usiku. Haya amesema Rasul alayhi salatu wasalam. Kadhalika ijma'a ya wanawazuoni wote wa Kiislamu kwamba wamekubaliana kwamba swala ni jambo ambalo lipo kisharia na ni faradhi ya lazima. Wamekubaliana umma juu ya uwajibu wa sala. Na sala hii ina fawaidi zake nyingi ambazo wamezitaja ahlul ilm. Tataja baadhi yake. Katika fawaidi zake na fadhila, katika fadhila za sala ni kwamba ni miongoni mwa matendo yaliyokuwa bora sana. La kwanza. La pili ni katika yale ambayo hutuliza macho ya watu, hasa Waislamu wanapoingia katika sala, basi hutulizana macho yao kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika sala ni mlango katika milango ya pepo. Kadhalika sala huondoa humum, huondoa humum na msongo wa mawazo. Kadhalika sala husababisha mtu kuongezewa ujira. Kadhalika sala hukataza maovu na mabaya. Kadhalika sala ni tunu ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyomtunukia mtume wake Muhammadi sallallahu alayhi wasallam katika safari yake ya al-Isra wal Mi'raj. Kadhalika sala ni katika faradhi ambazo zimetajwa kwa wingi sana katika Qur'ani kuliko faradhi nyingine. Kadhalika sala katika fadhila zake haianguki kwa yule aliyekalifishwa na sharia, haianguki kwa yule ambaye ni mukallafu muda wa kuwa akili yake yuko nayo, muda wa kuwa akili yake yuko nayo hata kama ni mahututi. Kadhalika sala ni katika ya mwisho mwisho kabisa ambayo yatakosekana kwa mwanadamu katika dini yake, ni katika ya mwisho ambayo hukosekana katika dini ya mtu. Haya ameyasema Rasul alayhi salatu wasallam. Sala ni la kwanza ambalo mja atahesabiwa nalo siku ya kiyama katika matendo yake. Sala ni la kwanza katika yale ambayo atahesabiwa nayo mja siku ya kiyama katika matendo yake. Kadhalika sala ni wajib kwa mwanamume, sala ni wajib kwa mwanamke, sala ni wajib kwa aliyekuwa mtu huru, sala ni wajib kwa aliyekuwa mtumwa, sala ni wajib kwa tajiri, sala ni wajib kwa fakiri, sala ni wajib kwa mzima, sala ni wajib kwa mgonjwa, sala ni wajib kwa msafiri, sala ni wajib kwa mkazi wa mji. Haya ni katika yale ambayo wameyataja ahlul ilmi, na mengine nimeyaacha ikionyesha fadhila ambazo zinapatikana katika ibada hii ya sala na nguzo hii ya sala. Tuingie katika kitabu. Anasema Sheikh rahimahullah ta'ala, kitabu sala, kitabu kinachozungumzia na kubaini mambo mbalimbali yanayohusu sala. Shurutu sala, sharti za sala. تقدم ان الطهاره من شروطها. الشيخ anasema imeshatangulia huko nyuma kwamba tahara ni miongoni mwa sharti za swala. Swala ina shurut. Imeshatangulia huko nyuma kwamba tahara ni miongoni mwa shuruti zake. Na tahara ambayo ni sharti katika shurutu sala, ziko tahara za aina mbili. Kuna tahara wanaita wanawazuoni wa fiqhi at-taharatu min al-hadathi, na iko tahara wanaita ahlul ilmi at-taharatu min al-khabathi. Hiya pili at-taharatu min al-khabathi pia huitwa izalatu an-najasa, izalatu an-najasa. Tahara ya kwanza at-taharatu min al-hadath, ambayo ni sharti min shurutu as-salah, ni mja ajitaharishe mwili wake kutokamana na uchafu, uchafu mkubwa au uchafu mdogo, kujitaharisha kutokamana na uchafu huo. Aina ya pili ya tahara, at-taharatu min al-khabath, maana yake ni kujitaharisha kutokamana na najis. Mwili wako ukawa hauna najis, nguo yako ikawa haina najis. Na tofauti iliyopo baina ya tahara mbili hizi, tahara kutokamana na hadath na tahara kutokamana na khabath kwa maana ya najis, tofauti iliyopo baina ya tahara mbili hizi ni kwamba tahara ya kwanza ambayo ni tahara min al-hadath, hii inahitajia nia. Lazima mtu awe na nia katika moyo wake. Anapotaka kuoga, anapotaka kuchukua udhu, tahara min al-hadath, ni wajibu mtu awe na nia. Ama tahara kutokamana na al-khabath, kuondoa najis, hii haihitaji nia. Hii haihitaji mtu awe na nia. Kaingia chooni akanawa akatoka zake. Hii tofauti ya kwanza baina ya tahara mbili hizo. Tofauti ya pili ni kwamba tahara inayohusu hadathi ni lazima yapatikane maji lazima apatikane maji, mtu aoge, mtu achukue udhu. Ama tahara ya kuondoa uchafu, al-khabath, kuondoa najis, tahara hii haishurutishi kupatikana kwa maji. Anaweza akaondoa mtu tahara hii, hadathi hii, nini khabathi hii, kutoka akatumia mathalan tishu, mawe, majani ya miti na vitu kama hivyo. Kadhalika tofauti ya tatu, alhadath alakbar au alasghar ma'nawi. Hadath, uchafu mkubwa au uchafu mdogo, kama vile janaba au haja ndogo, kuambiwa mtu ni mchafu, ana uchafu mkubwa au ana uchafu mdogo, uchafu huu ni ma'nawi, ni ma'nawi kwa maana ya upo kimaana, haushikiki, sio hisi ukashikika kutumia alhawas alkhamsa, kwamba nimemgusa mtu, nimehisi kwa kumgusa kwangu huyu ana janaba, nimemgusa mtu kwa kumgusa kwangu nimehisi kwamba huyu hana udhu, hana udhu, nimemgusa hapa huyu naona kwamba hana udhu, au nimemramba nikaona kwamba huyu hana udhu. Kwa hiyo uchafu mkubwa au uchafu mdogo katika alhadath ni kitu maanawi, cha kimaana tu, kama vile unakuambiwa mshirikina ni najis, haina maana kama ukimshika ile najisi imekuambukiza unayo na wewe. Najisi kimaana, sio najisi hisiyun. Tunaelewana hapo? Kwa hiyo kadhalika alhadath alakbar au alhadath alasghar ni hadath lakini maanawi, kimaana, uchafu wa kimaana. Lakini alkhabath, khabath wanasema ulama kwa aina zake zote ni khabath, ni uchafu ambao unashikika, ima iwe ni damu ya hedhi inashikika, au kitambaa cha hedhi kinashikika, au ni mkojo unashikika, na mfano wa vitu kama hivyo. Kwa hiyo tofauti baina alhadath walkhabath kwamba alhadath ni uchafu maanawi, walkhabath ni uchafu wenye kushikika hisiyun. Tofauti ngapi hiyo baina alhadath walkhabath? Tofauti ya tatu. Tofauti ya nne, idha nasiya almusalli taharata alhadath yu'idu as-salah wujuba, akisahau mwenye kuswali kujitoharisha kutokamana na uchafu, huu tunauita alhadath almaanawi. Akisahau mwenye kuswali kujitoharisha kutokamana na hadath, hakuchukua udhu, kasahau, kaswali bighairi wudu, kaswali ana janaba, yu'idu salata wujuba, ni wajibu ile swala airudie. Hii ni hadath, kaswali muhdith, muhdith ana hadath, ni wajib airudi sala. Wa idha nasiya taharata alkhabathi, ama akisahau kujitoharisha kutokamana na khabathi, ilhali ameshamaliza sala ndipo akakumbuka, huyu hatoirudia sala yake. Umeelewa Abu Mukbil? Umeelewa? Mtu anaelewa namuona kwenye macho, na asielewa pia unamuona kwenye macho yake. Ameswali mwenye kuswali akasahau juu ya tahara ya hadath, kwa maana kaswali bila ya udhu, ima na janaba au hakuchukua udhu, huyu ana uchafu, tunasema hivyo, ana uchafu, hana udhu, huyu ni muhdith, alitokwa na upepo, huyu ni muhdith. Akaswali kwenye mazingira hayo mpaka akamaliza swala akakumbuka kwamba hakuwa na udhu, huyo tunamwambia wajibu kairudia ile swala, achukue udhu au kaoge janaba, achukue udhu, ukaswali. ama aliyesahau kujitoharisha tahara ya khabathi, kuondoa najisi, khabath, tahara ya najisi, akasali ilhali ima nguo yake ina najisi, akasahau, akaswali nayo, lakini mwili wake waruhusu yeye kuswali, kwa maana amechukua udhu. Tumefahamiana hapa? Huyu aliyeswali na nguo yenye najisi, kwa maana akasahau kutoharisha mwili wake au nguo yake kutokana na al-khabathi, huyu tunamwambia kwamba hakuna wajibu wa kurudia swala. Tumeelewa na vizuri hapo? Tofauti ya ngapi hiyo? Tofauti ya tano. Taharatu alhadath, kujitoharisha kutokamana na uchafu wa kimaanawi, laha sifatun muayyana, tahara hii ina namna yake maalum. Ima kuoga janaba, kuna namna yake. Kuchukua udhu, kuna namna yake. Na harusiki mtu kuikwepesha hiyo namna iliyokusudiwa. Wataharatu alkhabathi, na kujitoharisha kutokamana na najisi, tahara hii haina namna maalum. Haina namna maalum. Waweza ukajiosha hivi, au ukajiosha kwa namna hii, au ukajiosha kwa namna hii. Inatakikana ujioshe na ujisafishe tu. Waweza ukatumia tishu kwanza, au ukatumia mawe kwanza, kisha ukaja ukatumia maji, au ukatumia maji ukatosheka na hayo, au kanawa mara saba, au kanawa mara tano. Tofauti na udhu. Udhu kiungo utakiosha mara tatu tu, kisizidi mara tatu. Pamoja kwamba waweza kuosha mara moja, mara mbili, ila mara tatu ndio mara ya mwisho. Na atakayezidisha idadi ya tatu kwenda kwenye idadi ya nne, huyo amepetuka mipaka, huyo amefanya dhulma katika udhu, kama ilivyokuja hadithi. Kwa tahara ile ina namna yake, sifa yake maalum. Hawezi mtu akaosha akapakaa kichwani kisha akaosha mikono. Tunamwambia hii ina namna yake maalum. Hapa umekiuka namna yake maalum iliyowekwa. Kwa hiyo tahara ya hadathi ina namna yake maalum, tahara ya khabath haina aina maalum. Katika tofauti zilizopo baina ya tahara mbili, tahara min alhadath wa tahara min alkhabath. Na haya ameyataja al-allamatu Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Wasabi al-Abjali rahmatullahi ta'ala alayhi. Na mengine nimeacha katika yale ambayo ameyazungumza. Mahalu shahid kwamba imeshatangulia huko nyuma kwamba tahara ni miongoni mwa shuruti za swala. Imma iwe ni tahara min al-hadathi au iwe tahara min al-khabathi. Tumeshaona tofauti baina alhadath wa alkhabath. Tumeelewa? Ni ipi ya alhadath? Nani tunaambia? Nini hadath? Ni uchafu usiohisika. Na ukiswali kwa mazingira haya, swala yako haikubaliwi. Sababu hujaondoa ule uchafu, na kuondoka kwake ni kwa kuchukua udhu au kuoga jana. Alkhabath ni ule uchafu unaohisika, najis na mengineyo. Tayeb. Kwa reswali ni lazima tahara mbili hizo ziwe zimehakikika kwake. Kwa maana hana hadath, hana hadath wala hana khabath. Nguo yake iko tahara, anakuswalia pa kupasafi, na mfano wa masala kama haya. Anasema Sheikh rahimahullahu ta'ala, wa min shurutiha, na miongoni mwa sharti zake swala, katika sharti zake, wa min shurutiha, na miongoni mwa sharti zake, na hii itakuwa ni sharti ya ngapi? Ni sharti ya pili. Hii itakuwa ni sharti ya ngapi? Ya pili. Tukisema tahara min alhadath ni shart, tahara min alkhabath ni shart, hii itakuwa ni sharti ya tatu. Zile mbili tukizifanya ni moja, hii itakuwa ni sharti ya wa min shurutiha, na miongoni mwa sharti zake, dukhulul waqti, ni kuingia kwa wakati. Uswali swala katika wakati uliowekwa. Natumeshatanguliza aya, inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Wal aslu fihi, na dalili inayopambanua hili katika sunna, hadithu Jibrila, ni hadithi ya Jibril alayhi salam, annahu, kwamba yeye Jibril alayhi salam, amma an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama, alimswalisha bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, alimswalisha bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam. Lengo ni nini? Amfundishe nyakati za swala. Alimswalisha fi awwalil waqti, mwanzoni mwa wakati, katika siku ya kwanza kabisa aliyokuja kumfundisha swala. Alimfundisha fi awwalil waqti, mwanzoni mwa wakati, kwa maana katika ile siku ya kwanza aliyokuja alimfundisha kuswali pale wakati ulipokuwa wa kwanza kuingia katika kila sala. Alimfundisha dhuhuri katika wakati wake wa mwanzo, alimfundisha al-asr katika wakati wake wa mwanzo, wa akhirihi, na mwisho wake ambayo ilikuwa ni siku ile ya pili. Alimfundisha wakati wa sala wa mwisho wa kila sala. Tumeelewana vizuri? Kwa sala ina nyakati mbili, wakati wa mwanzo na wakati wake wa mwisho. Wakala, na akasema Jibril alayhi salam, ya Muhammadu, ewe Muhammad, as-salatu baina, as-salatu ma baina hadhaini al-waqtain, sala ipo baina ya nyakati mbili hizi, ima wakati wa mwanzo au wakati wake wa mwisho. Na hadithi ametaja al-Imam Tirmidhi na al-Imam Abu Daud na al-Imam Ahmad, na amesahihisha al-Allama al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi katika sahihu al-Jami'. Na amepokea al-Imam Ahmad na al-Imam an-Nasa'i wa Tirmidhi. Wa an Abdullah ibn Umar, na imepokelewa kutoka kwa Abdullah ibn Umar, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama, kwamba hakika bwana mtume sallallahu alayhi wa sallama, qala, alisema, waktu dhuhur, wakti wa sala ya adhuhuri. Ameanza na sala ya adhuhuri kama wanavyosema ulama, kwa sababu Jibril alayhi salam alipokuja kumfunza sala na nyakati zake, alianza kumfunza salatu dhuhur, alianza kumfunza salatu dhuhur. Na wakati wa sala ya dhuhuri ndio wakati wa kwanza kabisa baada ya kuchomoza kwa jua. Wakati wa kwanza wa swala ni wakati wa salat adh-dhuhr. Arsama anna an-nabiyya, kwamba hakika bwana mtume sallallahu alayhi wa sallama, qala, amesema, wakati wa dhuhr, wakati wa swala ya adh-dhuhri, wakati wa swala ya adh-dhuhri, idha zalat ash-shamsu, ni pale jua litakapopinduka, ni pale jua litakapokuwa limepinduka kutoka katikati ya utosi wako, katikati ya utosi wako likapinduka kutoka upande wa al-mashriq, kwamba limemili kuelekea upande wa al-maghrib. Huu ni waktu zama, waktu zawal, wakati wa kupinduka kwa jua. Huu ndio wakati wa kwanza kabisa wa salatu adh-dhuhr. Wa kana dhillu ar-rajuli katulihi, unaendelea wakati huo, kuanzia muda huo wa kupinduka kwa jua mpaka pale kivuli cha mtu kitakapokuwa sawa sawa na urefu wake mtu huyo, mpaka pale kivuli cha mtu akisimama akikitazama kivuli chake kile kiko sawa kiurefu na yeye. Kutaka kujua hilo, baadhi ya ulama wametoa tatbiq ya amali, tatbiq ya kimatendo, ili ufunzike wewe kujua wakati wa salatu adh-dhuhr. Wanakwambia chukua mithili ya mti. Mti ukite sehemu ambayo ni makshufu, iko wazi, kita ule mti au kijinguzo au chuma kirefu kidogo kikite. Jua likichomoza kutoka upande wa mashariq, kivuli cha hiki ambacho umekikita, ima ni mti au nguzo au kadha, kivuli chake kitakuwa kinatokea upande wa magharibi. Jua linapokuwa lachomoza mashariki kwenda magharibi, kita mti, utaona kivuli cha huu mti kiko upande gani? Wa al-maghrib. Na kila pale jua linapokuwa linainuka, yani linakuja kutoka chini linainuka, tartafi, wa kullama irtafa'at ash-shamsu, kila pale ambapo jua litakapokuwa linainuka, kwa maana linakuja juu, naqasa dhillu, hiki kivuli cha mti wako uliosimamisha kinapungua. Kila jua linapokuja kivuli kinarudi nyuma, kinapungua. Tumeelewana mpaka hapa kwanza? Hebu rudia kwa mukhtasar. Unafanyaje? Una kita mti. Wapi? Sehemu gani? Chumbani, jikoni, sebuleni? Sehemu ambayo iko wazi. Asante. Jua litakapokuwa lachomoza kutokea upande wa mashariki kwenda wapi? Al-maghrib. Kivuli kitakuwa kinatoa, unazungumza Kiingereza hapo kwenye darasa ya fiqh. Kina mwelekeo wa tofauti, kina mwelekeo wa tofauti. Jua latoka mashariki, kivuli kitaelekea magharibi. Alafu jua litakaposija kupanda, na kivuli kitakuwa kinafanyaje? Kinapungua. Asante. Paka hapo. Tayeb. Kwa hiyo muda wa kuwa kile kivuli kinapungua, bado jua halijapinduka, bado muda wa kuwa kile kivuli kinaendelea kupungua, bado jua halijapinduka. Tumeelewana vizuri hapo? Tayeb. Na kivuli kitaendelea kupungua, kitaendelea kupungua, kitaendelea kupungua mpaka kitafika wakati kile kivuli kimesimama, hakiendi kupungua. Kitafika wakati kile kivuli kidogo kimesimama, hakiendelei kupungua. Sisi tunaambiwa kuna nyakati tatu haifai sisi kuswali wala kuzikana. So hivyo jua linapochomoza na jua linapokuwa limesimama katika qaimu dhahira, linapokuwa limesimama jua husimama dakika kadhaa kabla ya kwenda upande wa al-maghrib, kabla ya kupinduka kuelekea upande wa al-maghrib, pale jua husimama kidogo. Haturuhusiwi kuswali wakati ule, wala haturuhusiwi kuzikana kama ilivyokuja hadithi. Kwa kivuli kitasimama hapo, kisha kitaendelea kuzidi kivuli kuelekea sasa upande wa mashariki. Kimeshatoka sasa huku upande gani? Wa magharib, kinaelekea upande wa mashariki baada ya kuwa kilistop na kusimama. Pale kinapokuwa kimesimama kile kivuli chako, wanasema ulama, weka alama. Weka alama, kama kuna kijiwe weka kijiwe. Hapa ndipo kivuli kiliposimama. Weka kijiwe au chora mstari au utakavyojua wewe. Sasa kikiendelea kuelekea upande wa mashariki na kikaanza kuzidi, hapo tayari jua litakuwa limeshapenduka kuelekea upande wa al-maghrib, na tayari umeshaingia wakati wa salatu dhuhur. Tumeona vizuri hapo. Tayari hapo umeshaingia wakati wa salatu adh-dhuhur. Hiki ni kipimo ambacho popote waweza ukakifanya. Ama kwa kutumia nyakati na saa, saa moja, saa mbili, saa tatu, saa nne, alama ya kutaka kujua wakati wa dhuhuri, ulama wanasema gawa masaa yaliyopo baina ya wakati wa kuchomoza kwa jua mpaka kuzama kwa jua, yagawe hayo masaa sehemu kuu mbili, yagawe masaa nusu, nusu mbili. Wakati utakaopata kwenye kugawa hayo masaa ndio wakati wa salatu adh-dhuhur. Mathalan unasema jua likiwa linachomoza saa 12 asubuhi na linazama saa 12 jioni, basi kupinduka kwa jua ambao ni wakati wa salatu dhuhur itakuwa ni saa 6. Itakuwa ni saa ngapi? Saa 6. Chukua jua linapozama, linapochomoza mpaka linapozama, kuna masaa mangapi? Kisha gawa nusu yake. Kwa hiyo likichomoza saa 12, likizama saa 12, basi wakati zawali inakuwa ni saa 6. Na ikiwa jua huchomoza saa 1 na linazama saa 1, basi wakati zawali itakuwa ni saa 7. Wahakadha. Hili ni kwa atakayetaka kuangalia kupitia saa atayafanya haya. Awe na yakini limechomoza saa ngapi? Awe na yakini limezama saa ngapi? Kisha agawe nusu yake. Tayib. Haya anasema al-Allama al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi. Anasema katika hadith, waktu dhuhuri idha zalati shamsu, ni pale jua linapokuwa limepinduka. Wa kana dhillu ar-rajuli katulihi, na ukawa kikawa kivuli cha mtu ni sawasawa na urefu wake. Ma lam tahduri al-asr, muda wa kuwa haujaingia wakati wa salatu al-asr, wote huo ni muda wa salatu dhuhuri kuanzia pale jua lilipopinduka. Na tujue wakati dhuhur unaishia muda gani ili kuingia wakati wa salatu al-asr. Tumeweka ule mti wetu au nguzo yetu ambao tumeshauzungumzia muda si mrefu. Tukakadiria kwamba ule mti tuliouweka una urefu wa mita moja. Una mita moja. Hapa imesema wa kana dhillu rajuli katulihi, kikawa kivuli cha mtu ni sawasawa na urefu wake. Kwa hiyo tumeweka ule mti tukaukadiria kwamba una mita moja. Sisi tumeona kwamba kabla ya jua kupinduka upande wa magharibi, kile kivuli cha mti wetu tumesema kinaongezeka au kinapungua? Ha? Kinapungua kidogo kidogo. Tayib. Mpaka kivuli kitafika sehemu ambayo sisi tumeweka alama. Ndio hivyo. Tayib. Sasa sehemu hii ambayo umeweka ile ishara kwamba hapa kivuli kilistop na kilisimama, kuanzia hapa jua au kile kivuli kitaendelea kuzidi, kitaendelea kuzidi, na wakati huo sasa umeingia wakati wa salatu adh-dhuhur. Kitaendelea kuzidi kile kivuli kuelekea upande wa mashariki mpaka kile kivuli kiwe sawa kiurefu na ule mti ambao kwamba tumeusimika. Kwa hiyo kivuli chetu kitakapokuwa kimefika urefu wa mita moja, kivuli tukikipima kina mita moja, na mti wetu una ngapi? Una mita moja. Tayari hapa wakati wa dhuhuri umeshaondoka na wakati wa al-asri hapo ndipo utakapokuwa umeshaingia. Tumeelewana? Wa waktu al-asri, na wakati wa salatu al-asri, ma lam tasfarra ash-shamsu, utaanzia hapo mpaka karibia na wakati wa jua kuingiwa na rangi ya umanjano. Jua kuingiwa na rangi ya umanjano, utaanzia pale unapoishia wakati wa adh-dhuhur ambao tumeshauzungumza hapa, mpaka karibia na jua kuingiwa na rangi ya umanjano. Sisi tunasali al-asri wash-shamsu hayya, bado jua liko hai, linang'aa, halina umanjano. Linapokuwa jua linaingia kwenye rangi ya umanjano, huku ni kuelekea sasa kwenda kwenye kuzama, ili kuingia wakati wa salatu al-maghrib. Ma lam tasfarra ash-shamsu, muda wa kuwa jua bado halijaingiwa na umanjano. Kwa hiyo wakati wa al-asr ni pale ambapo kivuli cha kila kitu kitakapokuwa mfano wake. Mti wetu una mita moja, kivuli chake tulipokipima kina mita moja. Huu ni wakati wa al-asri, mpaka kuelekea kuingiwa na umanjano kwa jua. Na al-asr wanasema ahlul ilm, una wakati wa khiari na una wakati wa dharura. Wakati wa khiari kwamba waweza ukaswali kuanzia wakati huu pale tu ulipoingia, au kasubiria katikati yake, au kasubiria mwisho wake. Wakati wa khiari ni pale jua, ni pale kivuli cha kila kitu kitakapokuwa mfano wake, mpaka kuelekea kwenye umanjano wa jua. Huu ni wakati wanaoita ahlul ilm wakati ikhtiyari, na kuna wakati al-ittirari, wakati al-ittirari, kuanzia jua kuwa na umanjano kukaribia kuzama kwa jua. Huu ni wakati wa aliyedharurika. Tumefahamiana? Tayeb. Wa waqtu salati al-maghrib, na wakati wa sala ya maghrib. Ma lam yaghib ash-shafaq, ni muda ambao bado mawingu mekundu hayajapotea. Kwa maana ya wakati wake unaanza wapi? Wakati wake pale pale jua linapokuwa limezama. Na tunahakiki jua kuzama tusipoona miale ya jua. Tusipoona miale ya jua, tunahakiki kwamba jua limeshazama. Sio kwamba tumezibwa na majengo, magorofa, tunapoangalia ima tumepanda juu ya gorofa tukaangalia tukaona kwamba miale ya jua haipo, huu sasa umeingia wakati wa salatu al-maghrib, muda wa kuwa jua limezama. Sio lazima kuingiwe na kiza, hatutazami kiza, tunatazama jua kuzama. Tofauti baina ya kuangalia giza na kuangalia jua kuzama. Na ndio maana katika hadithi ya kufungua na kufuturu, idha aqbala al-lailu minha huna wa adbara an-naharu minha huna wa gharabat ash-shamsu faqad aftara as-sa'im, linapoanza giza kuingia kutoka upande huu. Idha aqbala al-lailu minha huna, upande gani? Upande wa al-mashriq, al-maghrib, upande wa al-mashriq, mashariki jua linapochomoza. Idha aqbala al-lailu minha huna,